เรื่องแปลกๆน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ป่าใกล้ๆกับที่ทำการอบต.ห่างจากบ้านคุณฉลวยไปไม่ไกลมากป่านี้เป็นที่ของวัดคือมีคนเขาถวายให้วัดแล้ววัดก็ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเช่าแล้วที่สำคัญไม่มีใครกล้าเช่าอีกด้วยนะมีการมาฆ่ากันตายที่นี่ยังก็ว่าไม่ว่าใครก็มาฆ่ากันตายที่นี่กันทั้งนั้นแหละความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นแค่เหตุบังเอิญคนเอาศพฆ่าตายจากที่อื่นเอามาทิ้งก็มีเหมือนกับว่ามันกลายเป็นป่าช้าไปแล้วอย่างนั้นแหละแล้วยังไงอีกอ่ะก็อ้าวผีก็ดุสิจะอะไรซะอีกอ่ะพวกคนร้ายๆเช่นพวกเสือปล้นในสมัยก่อนหนีตำรวจมาก็มาหลบอยู่ที่นี่เนื้อที่มัน10กว่าไร่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยก่อนโน้นก็เคยมีคนเอาศพมาฝังอย่างศพเด็กๆที่ตายก่อนที่เขาไม่เผาศพเนี่ยก็มักจะมาฝังที่นี่ด้วยคนออกลูกตายเขาไม่เผาก็เอามาฝังที่นี่เช่นเดียวกันเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนแม้แต่พวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเมื่อจับไอ้ผู้ร้ายที่มันไม่สมควรจะเอาไว้อีกแล้วก็คือมันชั่วมันเลวถ้าจนไม่น่าจะเก็บเอาไว้ให้มันก่อความยุ่งยากให้มากความต่อไปเขาก็จะเอามาที่นี่ให้นอนคุยกับกิ้งกือไส้เดือนไปพวกหมอผีที่อยากจะลองวิชาก็ไปกันที่ป่านี่แหละไปเจอพวกผีที่นั่นเข้าก็ป่าราบไปเป็นแถบวิ่งไม่คิดชีวิตหมอผีก็หมอผีมีสิทธิ์จะจับไข้หัวกรวนได้เหมือนกันบางคนถึงกับเป็นบ้าไปเลยก็มีนี่มันน่ากลัวขนาดนี้คนรุ่นปู่ย่าตายายเขาเล่ากันว่ามีหมอผีคนหนึ่งแกถือตัวใครไปพูดเล่นหยอกเย้าไม่ได้เลยจะวางตัวเอาไว้เหนือชาวบ้านทั้งปวงก็ทำให้เข้ากับเพื่อนบ้านเขาได้ยากแล้วแกเป็นคนไม่กลัวผีคนด่าว่ากล่าวคนที่กลัวผีหาว่าขี้ขาดตาขาวไม่เข้าเรื่องผีน่ะมันไม่มีอะไรหรอกเอาก้นยาดีดใส่มันก็เห็นแล้วแกว่าแกเก่งแต่พอผีเข้าไปไล่ผีก็ไม่สำเร็จต้องพาไปให้พระรดน้ำมนต์เขาก็เลยพูดกันว่าแกเป็นหมอผีแต่ปากเท่านั้นนั่นคือโม้ซะมากกว่าที่จะเป็นจริงๆคืนหนึ่งแกเกิดฮึดอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไปที่ป่านี่แหละแล้วก็เพี้ยนไปเลยไม่รู้ว่าแกไปเจออะไรเข้ากลับมาบ้านก็พูดจาไม่รู้เรื่องเห็นหมาสีดำเนี่ยแกจะกลัวมากเลยแกวิ่งหนีดื้อๆเลยทีแรกคนก็สมน้ำหน้าแกแต่ตอนหลังก็นึกเวทนานอกจากนั้นก็มียายคนหนึ่งบ้าหวยมากวันหาแต่ตัวเลขทั้งที่บ้านก็ไม่ได้มั่งมีเงินทองอะไรแต่ชอบเล่นหวยก็คงจะหวังรวยนั่นแหละอย่างที่เขาว่าหวยเป็นความหวังเดียวของคนยากคนจนหาเช้ากินค่ำแกชื่อยายพริกคนนี้ตัวผอมสูงแข้งขายาวเก้งก้างแกนึกอะไรไม่ได้บอกใครแต่แกก็ไปที่ป่านั้นไปขอหวยกับผีไปตอนเย็นๆไปถึงก็ไปนั่งลงที่ชายป่าตรงนั้นมีจอมปลวกใหญ่อยู่เสร็จแล้วแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวขอให้ลูกมีโชคด้วยเถอะถ้าเฮี้ยนจริงๆแล้วก็ขอเลขเด็ดๆสัก2ตัวลูกจะได้ร่ำรวยมีเงินมีทองพอเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกเต้าบ้างแกเงยหน้าขึ้นอีกทีแกอ้าปากค้างผงะหงายหลังพลึง2ขาชี้เด่ขึ้นไปบนท้องฟ้านู่นแกเห็นบนจอมปลวกมีตะแกแกงอมแล้วผมขาวโพลนทั้งหัวนั่งยองๆอยู่บนยอดจอมปลวกก็แหละแลบลิ้นสีดำช้ำเลือดช้ำหนองเหม็นเน่าออกมายาวทั้งศอกแกลุกได้แกก็วิ่งใหญ่วิ่งล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางมาจนถึงบ้านแกก็เหนื่อยจนแทบจะขาดใจตายแล้วเป็นยังไงอ่ะเหรอยายพริกกลายเป็นบ้าไปทีแรกเจ็บป่วยก่อนผมร่วงหัวโกรนหมดหน้าตาเหี่ยวย่นดูแก่ไปอีกตั้ง10ปีหัวโล้นอยู่เป็นปีๆพอผมที่งอกขึ้นมาโผล่มาก็ขาวโพลนหมดทั้งหัวเลยทีนี้อยู่มาปีนึงกำนันคนก่อนโน้นเห็นที่ดินอยู่เปล่าเขาคิดจะใช้ที่ดินผืนนั้นให้เป็นประโยชน์ก็ไปปรึกษาหารือกับหลวงพ่อที่วัดจะให้คนที่ไม่มีที่ทำกินมาใช้เป็นที่ปลูกพืชปลูกผักกันปลูกมะละกอพริกขี้หนูผักต่างๆอะไรพวกนั้นหลวงพ่อเห็นดีด้วยกับความคิดนั้นแต่เอาเข้าจริงๆกำนันก็ทำไม่ได้จ้างรถมาถากถางที่รถก็เครื่องเสียไอ้โน่นหักไอ้นี่พังคนขับป่วยโดนต้นไม้ล้มพลาดมือเข้าไปติดในเครื่องคนหนึ่งโดนตีนตะขาบรถทับเท้าเรียกว่าวุ่นไปหมดอะล้วนแต่เรื่องเสียหายร้ายแรงทั้งสิ้นก็เลยต้องเลิกปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นอะนะครับเป็นป่าใกล้ๆวัดนั่นเองแหละครับเขาเรียกป่าผีดุครับ ยังมีเวลาอีกนิดเดี๋ยวเล่าเรื่องยายอิ่มให้ฟังยายอิ่มที่ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ปากซอยบ้านนะแกตายแล้วแกซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วโดนรถปิกอัพชนโครมที่ปากทางด้านข้างของหมู่บ้านเนี่ยแกกระเด็นไปตัวร้อยละริ้วเลยหล่นลงมาหัวกระแทกพื้นถนนดังปากเสร็จแล้วแกก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยหลานๆต้องแกร้องไห้กันใหญ่เพราะแกเป็นคนน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสรักหลานๆมากหลานๆก็รักแกนะแกขายของได้เงินมาก็ให้หลานเอาไว้เรียนหนังสือกันเพราะว่าแกไม่มีลูกแกไม่ได้แต่งงานผู้โดยสารตายแต่คนขับมอเตอร์ไซค์กลับไม่เป็นอะไรมีแต่รถเท่านั้นที่บุบบู้บี้วงล้อหลังคดงอไปไม่ใช่น้อยก่อนที่ยายอิ่มจะตาย2วันแกพูดกับหลานคนนึงว่าเองต้องดูแลน้องๆให้ดีนะเดี๋ยวยายเป็นอะไรไปนี่ยายสั่งเอาไว้ซะก่อนเพราะว่าพ่อของพวกเด็กๆเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้รับผิดชอบอะไรตำรวจตามจับรถกระบะสีแดงคันนั้นได้เพราะว่ามีคนจำหมายเลขทะเบียนเอาไว้แม่นก็เลยบอกตำรวจคนขับบอกว่าไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ว่างั้นตำรวจสอบสวนแล้วพบว่าเขาเป็นคนขับรถเร็วอยู่เป็นประจำเป็นคนที่เพื่อนบ้านเบื่อหน่ายมากเพราะว่าใจร้อนใครจอดรถขวางทางนิดหน่อยไม่ได้เลยต้องมีปากมีเสียงทันทีชอบไปด่าเขาหลายหนแล้วมีเรื่องขึ้นโรงพักก็เป็นสิบครั้งเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนร่างท้วมผิวดำผมหยิกเป็นพ่อค้าขายปลาคดีนี้เขาดิ้นไม่หลุดอ่ะแต่เขาก็บอกเพื่อนว่าเขาเห็นนะมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเบรกจริงๆก็ทันแต่ไม่เบรกแม่งแล้วอยากจะเลี้ยวช้าทำไมชนแม่งไปเลยอยากขวางทางจิตใจเขาชั่วร้ายขนาดนั้นเขานอนไม่หลับแล้วทีนี้จะคอยเห็นแต่ใบหน้ายายมาปรากฏระหว่างขับรถเขาเล่าให้เมียฟัง3ครั้งแล้วอยู่มาคืนนึงเขาก็ไม่กลับบ้านเมียโทรก็ไม่รับก็เลยออกตามหาแต่ไม่เจอจนตำรวจแจ้งให้รู้ตอนเช้าว่าเขาตายแล้วขับรถไปอัดกับเสาไฟฟ้าตายคาที่ท้องที่จังหวัดปทุมน่ากลัวมากเรื่องนี้คุยกันทั้งหมู่บ้านเลยไม่เชื่อกันว่ายายอิ่มตายแล้วจะเป็นผีเฮี้ยนส่วนใหญ่จะพูดกันว่าเพราะบาปมากกว่าที่ทำให้คนขับรถนั้นเห็นไปเองเขาเห็นบาปที่ตัวเองทำไว้จนทำให้เกิดภาพหลอนเป็นเหตุให้เขาประสบอุบัติเหตุพวกหลานๆที่บ้านนั้นจะรู้สึกว่ายายยังอยู่คนหนึ่งเห็นแกนั่งอยู่ตรงระเบียงกลางวันแสกๆแกชอบนั่งริมระเบียงตรงนั้นอ่ะมันมีต้นเฟื่องฟ้าแกชอบต้นไม้แล้วก็สีสันของมันแกเป็นคนปลูกแล้วก็แกก็ภูมิใจมันมากที่มันงอกงามแตกกิ่งก้านสาขาแผ่กิ่งแผ่ใบหลานอีกคนเห็นยายอิ่มเดินผ่านหน้าห้องน้ำเข้าไปในห้องครัวยามเย็นเกือบจะค่ำแล้วเธอยืนตัวแข็งด้วยความตกใจเลยแต่ไม่กลัวเธอคิดว่ายายไม่มีวันทำอะไรเธอหรอกร่างนั้นหายเข้าไปในห้องครัวเธอได้สติก็เรียกน้องมาดูทำใจกล้าเข้าไปดูกันก็ไม่เห็นมีใครในห้องครัวพออยู่มาวันหนึ่งหมาหอนราวๆบ่ายโมงเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดเหลือแต่แม่ของเด็กอยู่บ้านคนเดียวนางก็กวาดบ้านอยู่จู่ๆหมาที่เลี้ยงไว้2ตัวมันก็ส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนนางก็ขนลุกเกรียวเลยพวกมันพากันมองไปทางหน้าบ้านแล้วพวกมันก็ถอยร่นกันมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเห็นนั้นเคลื่อนกันมาหาพวกมันต่อมาพวกมันก็หลบไปทางด้านหลังบ้านไม่หอนแล้วแต่ทำเสียงเหมือนกับมันรู้จักมักคุ้นกับคนที่เข้ามาในบ้านนางก็ขนลุกซ้ำ2ซ้ำ3อยู่บ้านไม่ได้สิหนาวต้องเพ่นออกมาข้างนอกมานั่งอยู่ที่ร้านค้าเล่าให้พวกที่ร้านฟังแต่ไม่มีใครกล้าบุกเข้าไปพิสูจน์ความจริงในบ้านน่ะมันนึกกันได้ภายหลังว่าไอ้วันที่ว่าเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของยายอิ่มที่หลานๆจําได้ดีเพราะพอถึงวันเกิดของแกจะทําขนมอร่อยๆหรือว่าซื้อขนมอร่อยมาเลี้ยงหลานอยู่ทุกปีคืนนึงช่วงที่แกตายใหม่ๆได้สัก3วันคนที่มีบ้านแถวปากซอยใกล้ๆกับที่แกขายหมูปิ้งอยู่ทุกเช้ายามดึกคืนนั้นเกิดได้กลิ่นหมูปิ้งหอมฉุยขึ้นมาดื้อๆมีคนสงสัยกันหลายคนก็มองออกไปทางหน้าต่างไปยังตรงแยกปากซอยก็ต้องแปลกใจในความสลัวสลัวตรงนั้นเห็นมีร่างดำๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นมันตรงที่ยายอิ่มขายหมูปิ้งอ่ะก็พากันคิดว่ามีแม่ค้าใหม่มาขายแทนที่แต่มันก็ยังดึกดื่นนะใครจะไปซื้อกินพอเช้าก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วแน่นอนที่สุดพูดกันเป็นเสียงเดียวพลางขนลุกเกลียวต้องเป็นผีแน่ๆเลยที่มาย่างหมูปิ้งอยู่นั่นน่ะสำหรับในคืนนั้นมีตาคนหนึ่งขี้เมาแกเดินสะเงาะสะแงะผ่านมาทางปากซอยก็เลยแวะซื้อหมูปิ้งที่ผีขายเนี่ยเอากลับไปบ้านเอาไปแล้วยังไม่กินน่ะยัดใส่ตู้กับข้าวไว้ก่อนเช้ามาดูในถุงมีแต่ขยะ เวรกรรมเวรกรรมจริงๆร้านไหนไม่ซื้อดันมาซื้อร้านผีขายร้านผีปิ้งหมูขายครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านของคุณดาวเรืองนะครับเรื่องนี้เกิดมานานแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ฐานะพอมีพอกินล้วนแต่ทำนาทำไร่กันตอนนั้นมีครอบครัวของนายหวานนางแสงมีลูกสาวอายุ17ปีลูกสาวนายหวานนี่แหละที่ว่าหน้าตาดีกว่าคนอื่นผิวขาวเป็นคนเรียบร้อยก็ยิ่งทำให้สวยงามมากขึ้นทั้งรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าแววเนี่ยจะต้องเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านหรือว่าหนุ่มต่างหมู่บ้านที่บังเอิญมาพบเห็นหน้าตาของเธอเข้าหนุ่มๆสาวๆ สมัยก่อนจะได้เห็นหน้ากันชัดๆก็ต้องในงานบุญที่วัดหรือว่างานแต่งงานบวชที่จัดขึ้นในหมู่บ้านก็จะได้พบปะพูดคุยหยอกเย้ากันในขณะที่ช่วยงานเขาไปด้วยแต่ถ้าเป็นหนุ่มต่างบ้านเขาก็จะมีการเล่นตรุษสงกรานต์กันงานสงกรานต์สมัยก่อนเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาสาดน้ำใส่กันอย่างเดียวเขายังมีการละเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกช่วงตะกร้อมอนซ่อนผ้ารำวงหนุ่มๆในหมู่บ้านจะไปเล่นสงกรานต์ที่หมู่บ้านใกล้เคียงหนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะมาเล่นที่หมู่บ้านนี้สลับสับเปลี่ยนกันนี่ก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้หนุ่มต่างบ้านได้พบเห็นหน้ากันกับสาวในหมู่บ้านพอสงกรานต์ผ่านไปก็มักจะมีการสู่ขอแต่งงานกันนายหวานนางแสงเนี่ยมีลูกสาวสวยก็เป็นที่ห่วงใยมากหนุ่มต่างบ้านก็อยากได้หนุ่มในหมู่บ้านก็อยากได้มีหลายคนส่งคนมาทาบทามถามไถ่แต่ว่าพ่อแม่ของแววก็บอกไปว่าลูกสาวยังเด็กเล็กนักเกรงว่าอาจจะมีการหย่าร้างกันในวันหน้าเพราะว่าอายุน้อยยังไม่รู้จักคิดการหย่าร้างสมัยก่อนจะทำให้คนเป็นพ่อแม่อับอายเพื่อนบ้านมากเพราะจะมีการพูดคุยกันในหมู่บ้านไม่หยุดหย่อนทำให้หนุ่มๆนี่ผิดหวังกันไปหลายคนแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งคนบ้านเดียวกันหนุ่มคนนี้ชื่อนายหวังคนชื่อหวังเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนดีขยันทำมาหากินช่วยพ่อแม่แข็งขันหน้าตาก็หล่อเข้มดีเขาพิชิตใจแววได้เขาแก่กว่าแวว6ปีบวชเรียนแล้วเป็นทหารเรียบร้อยฐานะทางบ้านก็ปานกลางก็เรียกว่าพอๆกับครอบครัวของแววคนเขาก็ว่าเหมาะสมกันดีแต่พ่อแม่ของแววก็ไม่ยอมยกให้ด้วยเหตุผลเดียวกับที่บอกคนอื่นๆไปแล้วแต่ความรักมันสุกงอมซะแล้วอยู่มาวันหนึ่งในหวังก็ชวนแววหนีไปอยู่ด้วยกันแววก็ตัดสินใจไปกับเขาไปที่บ้านของเขาในเวลากลางคืนพอพ่อแม่เจอเข้าพ่อแม่เขาก็ตกใจไม่เห็นด้วยกับลูกชายที่ทำอย่างนี้ก็ให้พาแววไปส่งคืนเสียเพราะถ้าพ่อแม่ของแววมาเอาเรื่องเดี๋ยวจะมีความผิดแต่ในหวังไม่ยอมทำบอกว่าแววกับตัวรักกันมากต้องการอยู่กินกันฉันผัวเมียจะไม่รอต่อไปอีกแล้วในที่สุดพ่อของในหวังก็ต้องนำตัวแววไปส่งคืนเองไปถึงบ้านนั้นก็จะให้แววเข้าไปในบ้านเองเพื่อจะได้ไม่มีคนรู้ในหวังโดนพ่อแม่กล่อมจนไม่ทำอะไรบุ่มบามอีกแต่ทางฝ่ายของแววก็เกิดรู้ตัวว่าตั้งท้องขึ้นมาปิดยังไงก็ไม่มิดแล้วเพราะท้องโตขึ้นทุกวันที่สุดก็ต้องเปิดปากบอกพ่อแม่ของตัวนายหวังก็ยินดีรับผิดชอบแต่พ่อแม่ของแววถือว่าอับอายปกปิดเรื่องนี้แล้วก็พาลูกสาวไปหาหมอตำแยที่บ้านหัวป่าให้ช่วยทำแท้งทำแท้งเสร็จเรียบร้อยก็พาลูกสาวกลับมาบ้านพอถึงบ้านไอ้ที่ว่าเรียบร้อยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาปรากฏว่าแววตกเลือดจนตายความตายมาพรากลูกไปจากอกพ่อแม่เพราะคิดว่าการกระทำของตัวเองน่ะดีกลัวอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านก็เลยต้องเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับนี่ถ้าย้อนกลับได้แกก็จะยกลูกสาวให้อยู่กินกับคนที่ลูกสาวรักและรักลูกสาวของตัวแม้ว่าจะอายคนอื่นเขาบ้างแต่ก็จะไม่เสียลูกและต่อไปเรื่องมันก็จะจืดชืดผู้คนก็จะลืมเลือนกันไปเองพอลูกสาวตายอย่างนี้ก็ปิดไม่ได้แล้วเรื่องราวต่างๆก็แดงแจ๋ออกมาหมดชาวบ้านพูดคุยกันเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเล่ากันเป็นเดือนๆยังไม่จบจัดการศพผ่านไปแล้วสมัยโน้นเขาเอาไปฝังในป่าช้าแววกลายเป็นผีที่มาร้องไห้อยู่แถวๆบ้านในยามดึกวิญญาณที่ไม่สงบคร่ำครวญหาหนุ่มคนรักคนก็กลัวกันมากพวกเคยออกหาปลาหากบกลางคืนก็ต้องงดเว้นไม่กล้าออกกลัวไปเจอผี เพราะมีคนเจอกันมาแล้วคนหนึ่งเห็นยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ข้างพุ่มไม้อีกคนเห็นนั่งเอาหลังพิงโคนต้นไม้นายหวังเนี่ยเศร้าใจมากทั้งรักทั้งสงสารแววเขาถือว่าตัวเองมีส่วนผิดอย่างมากเขาก็ตัดสินใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้แววพอหวังบวชห่มผ้าเหลืองอยู่ที่วัดเสียงร้องไห้คร่ำครวญก็ไปดังอยู่ในบริเวณลานวัดที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยครึ้มกลางคืนแลดูน่ากลัวอีกทั้งหมาวัดก็ส่งเสียงหอนกันอย่างโหยหวนชวนขนลุกทำให้พระที่บวชใหม่ทนกลัวไม่ได้สึกไปถึง3รูปด้วยกันพระหวังยิ่งเศร้าสงสารแววมากยิ่งขึ้นรักที่ไม่สมปรารถนารักที่ต้องพรากจากกันพระหวังตัดสินใจจะอยู่ในผ้าเหลืองตลอดไปข้างฝ่ายพ่อแม่ของพระก็นึกเสียดายลูกชายที่จะบวชไม่สึกท่านพูดจริงทำจริง3ปีผ่านไปก็ไม่มีทีท่าว่าจะออกจากผ้าเหลือง5ปีก็ยังสงบสุขอยู่ในร่มกาสาวพัดเสียงวิญญาณของแววพอวันเวลาผ่านไปหลายปีก็ห่างหายไปค่ำคืนที่จะได้ยินอยู่บ้างก็มักจะเป็นคืนที่ครบรอบวันตายของเธอพระหวังบวชอยู่จนโยมพ่อโยมแม่ของท่านแก่เฒ่าตัวท่านเองก็ล่วงสู่วัยกลางคนถึงได้สึกมาดูแลพ่อแม่มีสาวแก่แม่ไม้ก็อยากจะได้นายหวังก็มาเรียบมาเคียงทอดสะพานให้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงคนไหนเลยนางแสงแม่ของแววตั้งแต่เสียลูกสาวก็สู้ผอมสุดโทรมไปมากประสาทก็ไม่ค่อยดีมักจะเหม่อลอยพูดคนเดียวคุยกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนายหวานเห็นแล้วก็ยิ่งกลุ้มหนักลูกสาวก็เสียเมียก็มาเป็นอย่างนี้เขาทนไม่ไหวทีแรกว่าจะบวชแต่ตอนหลังก็กินเหล้าเมายาจนตกน้ำตายในคลองข้างบ้านนั่นแหละเออกรรมของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนะครับทีนี้จะเล่าถึงเรื่องอีเงินควายผีให้ฟังเรื่องนี้คุณนพดลเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อลุงเทิมนะแม่เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนนั้นบ้านแกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านแม่ทางด้านทิศตะวันตกใกล้ๆกับต้นพุทราใหญ่ที่ล้มลงไปนอนกลายเป็นต้นไม้ประหลาดที่นอนราบอยู่กับพื้นดินแขกไปใครมาก็พากันมองไอ้ต้นพุทราต้นนี้อย่างแปลกใจแล้วก็พากันถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะได้รับคำตอบว่ามันแก่แล้วเอ็นนอนลงไปตรงนั้นมันเอ็นลงไปเองมันไม่ตายก็เลยไม่ได้ตัดมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นมันมีลูกให้คุณนพดลเก็บกินซะด้วยเก็บกินได้สบายเลยไม่ต้องปีนป่ายขึ้นไปไม่ต้องใช้ไม้สอยซะด้วยเป็นพุทราที่ลูกของมันลักษณะรีๆคล้ายๆไข่ไก่ลูกโตทีเดียวรสชาติอร่อยคุณนพดลจำได้ว่าบ้านลุงเทิมเนี่ยแกอยู่แถวนั้นเมื่อถามแม่ว่าจริงไหมที่บ้านแกอยู่แถวนั้นแม่ก็พยักหน้าดูได้จากเปลือกหอยกาบเก่าๆนั่นแหละแกชอบหามากินแล้วก็ทิ้งไปกระดินนะคุณนพดลจำได้แม้กระทั่งรูปร่างของแกผอมๆดำๆผมหยิกๆตัดสั้นแม่เล่าเรื่องของแกบอกว่าแกน่ะเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านเลยมีเพื่อนเกลออยู่หลายคนแล้วก็ชอบไปกินเหล้าเมากลับบ้านก็ตอนดึกแล้วขากลับก็แก้ผ้าลอยคอข้ามน้ำมาที่บ้านแกกลับมาบ้านในคนก็รู้เพราะว่าแกไม่ได้มาเงียบๆแกร้องลิเกมาด้วยเขาว่าแกร้องเพราะว่ากลัวผีก็เลยเอาเสียงเป็นเพื่อนเวลานั้นหน้าบ้านมีลำคลองกว้างแต่ยังไม่มีถนนเลียบชายคลองเหมือนกับปัจจุบันนะลุงเทิมนี่พอกลับมาถึงบ้านแกก็มีปากเสียงเถียงกับป้าตองอีกแกมีลูกสาวอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะให้ไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับญาติๆกันนั่นแหละซึ่งไม่มีลูกก็เอาไปเลี้ยงวันหนึ่งที่วัดก็มีงานแข่งเรือประจำปีแกก็ไปดูแข่งเรือซะสบายใจเฉิบพอกลับมาแกถึงได้รู้ว่าที่บ้านน่ะเกิดเรื่องอีเงินควายตัวเมียตัวเดียวที่แกมีอยู่มันนอนพุงอืดกำลังจะตายด้วยความแน่นท้องของมันคือแกลืมผูกเชือกมันให้ดีจนกระทั่งมันไปกินข้าวเปลือกที่อยู่ในกระพร้อมใต้ถุนเรือนมันกินข้าวในกระพร้อมจนหมดก่อนที่ป้าตองจะมาเจอป้าตองลมแทบจับเพราะว่าข้าวเปลือกที่เก็บเอาไว้กินน่ะถูกอีเงินกินซะหมดแล้วป้าตองโมโหลุงเทิมจนลมออกหูโกนด่าตั้งแต่แกยังไม่ได้กลับมารับฟังความผิดเมื่อแกกลับมาป้าตองก็สาดเสียงใส่ไม่ยั้งเลยลุงเทิมก็เถียงไม่ทันก็ได้แต่เพราะตัวเองผิดที่ไม่ผูกเชือกควายให้มันดีนอกจากเสียข้าวไปหนึ่งกระพร้อมแล้วยังต้องเสียควายไปอีกตัวนึงเป็นควายที่ไถนาดีซะด้วย มันท้องอืดตายเพราะว่าข้าวเปลือกที่กินเข้าไปนะมันมากมายจนแน่นท้องอึดเกิดบูดเน่ากลายเป็นแก๊สทำให้ท้องมันใหญ่โตน่ากลัวมันนอนตายอย่างน่าสงสารลุงเทิมรู้ตัวว่าผิดแต่ก็ยังเถียงก็ใครใช้ให้มันกินเน่ายังจะมีหน้ามาเถียงอีกตัวเองห่วงกินเหล้าดูเรือแข่งเฮ้ยมันก็ตายไปแล้วนะข้าวก็ไม่เหลือแล้วเราอย่ามาทะเลาะกันเลยเหนื่อยเปล่าอยู่มาวันหนึ่งลุงเทิมออกไปกินเหล้าอีกคืนที่เกิดเหตุนั้นแกไปกินเหล้าบ้านพวกพ้องอีกตามเคยกลับดึกอีกตามเคยเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าคืนนั้นหน้าแล้งไม่ใช่หน้าน้ำแกก็เดินกลับไม่ได้ลอยคอมาแกก็มาเจอควายตัวหนึ่งกลางทางมันยืนจังก้าขวางทางแกอยู่แกก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวอะไรแต่แกไม่นึกว่ามันจะเป็นควายที่แกรู้จักมักจีมันเป็นอย่างดีแกก็นึกไปว่าควายใครวะคงจะหลุดมาดีเหมือนกันจับผูกไว้จะได้เรียกข้าบอกเป็นเหล้าสักขวดหนึ่งเอามากินให้สบายใจเฉิบฐานที่ไม่ดูแลควายของตัวให้ดีปล่อยให้มันหลุดมาได้ดัดนิสัยเลินเล่อเจ้าของมันซะให้เข็ดแกก็ก้าวแบบงูเลื้อยเซไปเซมาเข้าไปหามันควายก็ยืนจังก้าเอ้ควายเอ้ตัวเมียหรือตัวผู้เนี่ยควายใครวะเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยฮะควายแกเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่ามันมองแกด้วยตาแดงๆเหมือนถ่านไฟแกก็คุ้นๆวงเขาของมันโค้งๆยังไงชอบกลซะแล้วเอ๊ะเหมือนเคยเห็นมาก่อนแน่ๆเสร็จแล้วแกก็จำมันได้ฮะอ้าวอีเงินอีเงินเนี่ยมึงมายังไงอ่ะเนี่ยควายไม่ตอบแกหรอกแต่มันผุดฝัดผุดฝัดทำจมูกพืดพาดแล้วตวัดเขาเข้าใส่แกตกใจวิ่งหนีลนลานหายเมาเป็นปิดทิ้งเลยร้องลั่นบุกเวกโวยวายควายก็ไล่ตักเขาเข้าใส่แกโอ้ยช่วยด้วยโว้ยควายผีมันไล่ขวิดกูโอ้ยช่วยด้วยอีเงินควายผีมันไล่ขวิดกูโว้ยคนเขาได้ยินเขานึกว่าแกเมาจนสติฟั่นเฟือนไม่มีใครเขาเชื่อแกเขาตื่นมาดูแล้วเห็นแกวิ่งอ้าวอ้าวอยู่คนเดียวไม่เห็นมีตัวใดไล่หลังแกมาแต่ประการใดเพราะว่าคืนนั้นนะแสงจันทร์มันสลัวรางพอที่จะมองเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรแกวิ่งล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงบ้านป้าตองเห็นสภาพแล้วนึกว่าแกโดนควายขวิดเข้าจริงๆแต่พอดูแล้วตามเนื้อตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรมีแต่รอยหัวเข่าถลอกปากแตกข้อศอกเปื้อนดินเพราะว่าแกล้มลุกคลุกมาตลอดทางแกยืนยันว่าแกโดนผีควายอีเงินไล่ขวิดจริงๆคนมาเชื่อกันทีหลังเมื่อเห็นว่าแกไม่ออกไปกินเหล้ากลางคืนอีกแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างดีพอฟ้าค่ำตะวันตกดินไปแล้วแกก็เงียบเข้านอนแกว่าอีเงินมันต้องแค้นแกแน่ๆเลยที่ไม่ดูแลมันทำให้มันต้องตายไปอย่างแน่นท้องทรมานความแค้นของควายก็มีนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ